إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله عباد الله الله سبحانه وتعالى أمونعمش وجواكك ونعما مبالي لو كما تجريب من آدم كيساب نعمة الله سبحانه وتعالى hawezi kudhibiti idadi ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha, na lau kama utataka kuhesabu idadi ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako ewe mwanadamu, huwezi kudhibiti idadi hiyo. Na neema zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha na kutuambia wama bikum min ni'matin fa min Allah, ni'ma yote mlionayo basi ni fadhila inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, sio kwa sababu tustahiki ni'ma hizo wala kwa kuwa sisi tuwaerevu zaidi kuliko wenzetu, lakini ni fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala humpa anayemtaka kwa rehma zake. Ibadallah, juzi tulikuwa tusubiri mwezi wa Ramadhani uingie, walillahi alhamdu wal minna, Allah subhanahu wa ta'ala ametuingiza katika mwezi wa Ramadhani, ikiwa leo ni Ramadhani ya pili. Tukumbuke ni wangapi katika ndugu zetu ambao walikuwa na tamaa ya kuukuta mwezi wa Ramadhani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakujaalia hilo. Mimi na wewe, Allah subhanahu wa ta'ala akatupa neema hii, basi tuitumie vilivyo. Hatujui ni wangapi watakaomaliza mwezi wa Ramadhani, bali hatujui ni wangapi ambao ukiisha mwezi huu wataukuta mwaka ujao. Ibadallah, kila fursa unaoipata kwa ajili ya kufanya ibada basi itumie, ndugu yangu Muislamu, tusije tukaghafilika sote ikawa ni siku ya kwanza, leo ni ya pili. Ijumaa itakayokuja takriban tutakuwa tumemaliza siku kumi za mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza masiku ya mwezi wa Ramadhani yasema ayyaman ma'dudat, ni masiku machache ya kuhesabika. karibuni mtakuja kuzungumza Ramadhani iliyopita. Hii ambayo tuko ndani yake itaitwa Ramadhani iliyopita. Ibadallah, yataka tufahamu kuwa malengo ya kutuumba Allah subhanahu wa ta'ala makubwa ni sisi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpokesha katika ibada. Qala Allahu ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokesha mimi katika ibada. Na Allah subhanahu wa ta'ala akampa nafasi huyu mwanadamu kwa kumuumbia usiku na mchana sehemu ambayo atafanya ibada. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyejaalia usiku na mchana hivi viwili vikawa vya pishana. Ukiondoka usiku ukaingia mchana, na ukiondoka mchana ukaingia usiku. Malengo makubwa, liman arada an yadhakkara, kwa yule anayetaka kukumbuka akamwabudu Mola wake katika wakati huo aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Au arada shukura, au akataka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu sana waja wake ambao waliutumia wakati wao vilivyo katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni ulul albab, wale wenye akili razini timamu. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Hawa ni waja wenye akili aliyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala, nyakati zao zote wameziimarisha katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wamesimama wima na wakiwa wamekaa, bali wakiwa wamejilaza ni wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hawapotezi wakati wao katika mambo ya kipuzi. Ibadallah, bali umri wa Muislamu Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza uwe ni katika ibada na katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, bali hata katika mambo ambayo ni mubah kama kula na kunywa na kulala. Lau kama Muislamu atatengeneza nia yake iwe ni kwa sababu ya kupata nguvu kufanya ibada, pia Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake amwandikia ajiri na thawabu. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأنبئ حقيقة صلاة زانغو نايبة زانغو أو نفيتشينجو فيانغو ومحياي ومماتي محل الشاهد نوحي وانغواتنا كفاكوانغو lillahi rabbil alamin la sharika lah, vyote hivi ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa ulimwengu wote, hana mshirika na yeye katika hivyo. Ibadallah, hawa ni waja ambao uhai wao wote waliutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati wao wote wakauelekeza katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana hata katika mambo yale ambayo ni mubah walikuwa na nia njema za kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha yanbaghi an yakuna almu'min, hivi ndivyo inavyompasa mu'min kuwa, hapotezi wakati wake katika mambo ya kipuzi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kuonyesha umuhimu wa wakati ambao wengi katika watu leo hupoteza burebure. Wengi kati yetu sisi leo wakati wetu waenda bila ya faida yoyote, wala hili jambo halimgusi yule anayefanya hivyo, la yeye hafaidiki katika jambo lake la kidunia wala hafaidiki katika akhira yake, na hii ni hasara kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha umuhimu wa wakati, aliapa kwa baadhi ya nyakati na haapi Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote isipokuwa kile ambacho kina nafasi kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala wal layli idha yakhsha wan nahari idha tajalla. Allah subhanahu wa ta'ala akaapa kwa usiku unapofunika ulimwengu, na akaapa kwa mchana unapong'aa, na Allah subhanahu wa ta'ala akaapa kwa wakati wa alfajiri, faqala wal fajr walayalin ashr, bali akaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa zama zote kwa ujumla, faqala wal asr innal insana lafi khusr. Ibadallah, aapi Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati, kisha mimi na wewe tuone ni kitu cha mchezo tu. Wengine wetu tumefunga somu ya Ramadhan ndio wakati wa kupoteza ile michezo ambayo hatuichezi mwaka mzima, tukawa sasa hivi katika mwezi wa Ramadhani ndio tutaicheza. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh, rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni'matani, ni'ma mbili hizi, maghbunun fihima kathirun minan nas, wengi katika watu hula khasara katika ni'ma kama hizi mbili Allah anapowapa, as-sihhatu wal faragh, ni'ma ya siha na afya na ni'ma ya faragha. Hizi ni'ma mbili Allah akikupa kwa pamoja, jua ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Jikaribishe na Allah kwa neema hizi. Ni wangapi walio na siha zao lakini hawana faragha, wameshughulishwa na mambo mengi ya kidunia? Na wangapi katika wale ambao wana faragha lakini siha zao si nzuri? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa amenipa mimi na wewe wakati, akatupa siha na akatupa nyakati za faragha, basi tuzitumie katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wanapopata faragha katika mwezi wa Ramadhan hukimbilia katika misikiti na kukaa misikitini, wakawa waambizana twachunga saumu zetu, wakithirisha kusoma Qur'an ndani ya misikiti na kufanya ibada mbalimbali, wala sio kuutumia wakati wa faragha katika mambo ya kipuzi. Ya ibadallah, tusije tukaingia katika hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hali yao wakati wa mauti na kusema, hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Mpaka yanapomjia mmoja wao mauti, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema rabbi irji'un, atamani lau kama atapewa muda wa kurejea katika huu ulimwengu. Kwa nini? La'alli a'malu salihan fima tarakt, atamani lau kama atapata wakati ili afanye jambo jema, afanye amali njema. Wakati alipokuwa na siha na faragha, aliuchezea wakati wake. Na wallahi, kila mmoja wetu anayeuchezea wakati wake, wakati anapofikiwa na mauti, wallahi atakumbuka habari hizi. Atatamani lau kama angelipata muda aswali hata kama rak'a mbili hata upate, kabla haujafika wakati huo. Ndugu yangu Muislamu, mimi na wewe, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa siha, ametupa faragha, tutumie wakati wetu katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, haswa katika mwezi huu wa Ramadhani. Weka mbele ya macho yako Muislamu, huenda ukawa ndio mwezi wako wa mwisho wa Ramadhani, hutauona mwingine. Kwa hivyo jipinde katika ibada, uondoke mwezi wa Ramadhani, na pamoja na haya utajiona kuwa una taksir, lakini angalau umefanya jambo la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين